بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. الله ينجنا من النار. عن أبي هريرة هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. منع عن أبي هريرة جلنج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: مولادي وحنا سمعت دقنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقول مي وحنا الفطرة فطرة بيغا خمنا سبب رب سبحانه وتعالى نون لبند دوم آدم يتمتن الكي ينتي عليه الصلاة والسلام نكسن سنة خمس جروم له: الختان مي خرفل والاستحداد أك وات كرونق وقص الشارب ak wañi ay nanu wa taqlim al adhafir ak lelewe wa natful abat ak buddi karaw yi nga xamne ñoy nekk ci fokatan gis nañ li nga xamantene ñom ño aju ci mbolo ci li nga xamantene mom la lim mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu hadith bi amma li nga xamantene mom mo dess kon ci li nga xamantene mom lañu gisul ci ay masala yi nga xamantene ñom ño ci aju mom moy natful abat mom moy natful abat mom moy buddi karaw yi nga xamantene ñoom ñoy nekk ci pokatan gis nañu mbolo ci ay masala yo xamantene aju won na ci yeneen yi waye li nga xamantene mom mo aju nak ci manam buddi pokatan manam ñew na ci riwayat bi nga xamantene mom mo nekk ni ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala moy natful abat amma riwaya bi nga xamantene mom mo ñew ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mom moy natful ibta comme ni nga xamantene non la ko jang kat bi jange comme ni nga xamantene non lañ ko leralaw bi nga xamantene ñi ngi tollon ci indi isnad yi nga xamne ñom ñoo isnad hadith bi manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax kon natful abad manam kum waxon nañ la naf muy buddi manam an-naz'u muy xecc manam bu ko defé mu daldi deñ lol nak mom moy li nga xamanteni mom mo deppok sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamanteni mom mo aju ci bobu masala manam mom moy bokhatani mom da ngay koy buddi manam lol moy li nga xamanteni mom moy li gën amma nak njaal ben gi mom day nek lo xamanteni da fay tar da fay metti comme ni nga xamne non lako imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala waxe way su fekenteni nit ki dem na ba tam ko rek comme ni nga xamne non lako tamit mbolo ci borom xam xam yi bok na ci mom imam an-nawawi ak al-hafiz ibn daqiq al-ayd rahmatullahi alayhim wa alayhima manam ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñom ni nga xamne tul non lañ ko leralé ci seen bolum téré ni manam su fekente dañuy buddi njaal ben gi day daldi metti waye nak buñu démé ba ci kanam rek day daldi tambalé woyof ndax nit ki daf koy daldi tam niki nonu lolou mom manam te lolou mom moy li nga xamne moy li gëna deppok sunna waye comme ni nga xamantene non la ko ibnu abi hatim rahimahullahu ta'ala salawé jëlena ko ci ki nga xamne mom moy al imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala mun yunus ibnu abd al-a'la neena dama dugg ci mom manam kenn la ci talibem yu mag yi rahmatullahi alayhima manam mun dama dugg ci mom bima dugg ci imam ash-shafi'i rahimahullahu neena ma fekk ñukoy watal pokatan bi neena maniko ah munuma xamna ni nak manam maniko da pokatan bi dañ koy wat munuma ah kay xamna ni li nga xamni mom moy sunna moy buddi gi waye nak manam metit gi mom la mom manam mom la mom mo metit da metti ci man lol ba manam danako munuma ko manam mom lay daw dal metit bi mom la muñ lol mom motax makoy def waye xamna ni li nga xamantene mom nak mom moy sunna mom moy buddi gi té lool mom moy li nga xamantene mom lañu wax né mom moy li ragné ko imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala laj nañ ko ba xam mën nañu jëfëndiko an-nawra manam moy xeer wo nga xamantene boko jëfëndiko dang koy tek ci bokkatan bi rek mu daldi xëcc mu daldi deñ loolu mu daldi waaw loolu dana doy waay xëcc gi buddi gi mom moy li nga xamantene mom moy li rañeku ci sunna te loolu mo nekk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mom manam comme ni nga xamne non la nekk ci sunu hadith bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbolam riwaya yi nga xamantene mom lañu riwaya fi sunanul fitra manam yi nga xamantene ay fitra lañ mu nekk ay jikko yo xamantene yenente alayhi musallatu wassalam dañ ko saxo manam yeb dañuy daali indi baat bi nga xamantene moy natfu manam natful abat te duñ wax khalqul abat wala bok natful ibd te kenn du ci wax khalqul ibd manam dañuy buddi poko karaw poko tan lañuy wax waye kenn do wax du wax manam ne dañ koy wat te lolu waye nak bu fekenteene wat nañ ko itam mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci ne lolu day daal manam ñom demam depo nañ ci ne lolu da fay daal di nek lo xamne manam lu doy lay doon waye rek def nga lo xamantene dafa wutek li nga xamantene mom moy li gën waye niki nonu tamit comme niñ ko waxe won ci jota yi wessu amna lenn ci borom xam xam yi ñu neew manam ño xamantene manam seen gis manam seen waxin manam dafa nek lo xamantene dafa beru té mom moy mbolo mu ndaw ci shafi'i niki nonu nak ibn al-arabi ci maliki rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu wax ne manam natful abad bi manam buddi karaw pokatari yoy manam dafa nek manam niki nonu yenen mbolam yi ñu lim ci jurom yi ndax yoy ay farasa lañ li tax nak ñuy wax ci jurom yi ni moy da fekk ni jurom ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci insister waye yenen sunanul fitra yi manam du yoy lañu wuté waye yi lañu wuté manam yi nga xamanteni ñom ño nek ci jurom yi te waxon nañ la li tax ñu manam mu nek mu am ñu beru ci wax ni jurom yi farata lañ manam li tax nak moy li tax ñu beru ci wax ni jurom yi farata lañ mom moy ni jurom yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci insister ci façon waxinu manam insister ci ni jurom yi mom ñom ñu gëna feddaliku ci manam sunan yi nga xamne ñom ñoy sunan al fitra yi manam loolu motax ñu ñi nga xamne nak dañuy gis ne comme jongu farata lay doon ci kaw loolu ñu daadi wax ni yenen yi ci dess tamit farata la ci kaw loolu manam loolu mom motax mu am len ñu wax ni farata la waye li nga xamantene manam tamit mom la al imam ibn al arabi rahimahullahu ta'ala wa bi nga xamantene mi ngi sharh muwatta bu imam malik rahimahullah manam dafa wax ni jurom yi ni farata lañ yo xamantene nit ki suko baye sax dootu mu rooti doomu adam ana lan ngay xalat ñu mën ko boole ci bir julit ñi waye li nga xamantene mom la al imam abu shama rahimahullah ta'ala bi sirri imam an-nawawi rahimahullah dafa wax ni lolu doy manam le fait que nit ñi di naturellement ñu wara jikko yu melni manam muy sunan muy fitra yi raw ak yenen fitra yi nga xamantene ñom ñoo nek ci yenen hadith yi insha Allah ta'ala dinañu ñew ci leral leen ñu mu ne li nga xamantene nit ki su nit ñi nga xamantene seenum xel rafet la yépp dañuy daal di bëgg di melowo jikko yi waaw kon bu boba nak loolu rek day daal buñ ko soppé rek day daal di doy waye dootul jarati ñukoy def ci nit ñi farata kon ci kaw lolu tamit dañuy wax ne manam kon lolu manam luñu sopp la te lolu danaka ijma la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waye nak li nga xam bamu dess ñu neew ñoo nga xamantene ñom ñoo beru ci wax di ñu la wax sank amma ñi nga xam li nga xamantene tamit manam mom moy li aaju ci mas'ala bi manam mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene manam mom la lim ci sunanul fitra yi mu boole ci natful abab manam moy buddi karaw yi nga xamne ñom ñoy karaw pokotani mom moy buñuy tambali niki nonu comme buñuy tambali wat karaw pokotani niki nonu buñuy lelu suwe yi niki nonu bu fekenteene dañuy wat manam karaw yi nga xamantene ñom ñoy walu ñuy wañ karaw yi nga xamantene ñom ñoy karaw nanu yi li nga xamantene mom moy li gën mom moy tambale li nga manam moy walu ndey jor gi manam kon bu boba bu fekenteene li concerne karaw pokotan yi la boba dañuy tambale fi nga xamantene mom moy ndey mom moy manam loxo ndey jor bi wala pokotan ndey jor bi mom lañuy jëk dindi mom lañuy jëk buddi bu fekenteene nit ki nak mën nako bud manam kon bu boba comme ni nga xamantene loolu li nga xamne mo koy deugereul moy li nga xamne moy li ay Aisha radiyallahu ta'ala anha wa bim nan kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi mune kana nekon na annabiyyu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu don ko yim manam soppon na lol attayammunu di tambale loxo ndey joram manam wal di tambale ndey joram rek fi tanawlihi ci buy sol dalam wa tarajjulihi ak buy defar karawam wa tuhurihi ak labami wa fi sha'nihi kullihi ak ci mbirum yeb lol motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene non la ko imam al-hafiz al-iraqi rahimahullahu ta'ala waxe ni manam lol motax ñom ñu sop manam di buddi karaw pokotan yi diko tambale ci ndey jor bi so budde nak karaw pokotan bi soko meune def ak sa loxo ndey jor manam karaw ndey jor bi lol moy li geun manam waye nak su fekente ne manoko tamine gu budde ko ak sa loxo chamoy amma su fekene amma li nga xamne mom moy loxo cham pokotan bu cham bu ci loxo chamoy bi nak mom boba tamit dang koy budde ak loxo bi nga xamne moy loxo ndey jor bi kon lol non moy li nga xamantene mom mo gën ci ñu koy defé imam al-hafiz al-iraqi rahimahullahu ta'ala waxna tamit batay benen mas'ala ci walu gi mom moy ana lan mom motax borom manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax bu fekenteene wat karaw pok karaw naqi mu dadi wax ne nañ ko wat amma li nga xamantene mom moy karaw pokotani mu dadi wax ne nañ ko buddi waye lolu wax gi nga xamantene mom la ko wax comme niñ ko leralé won manam walu sopp la waye du lo xamantene dañ dafa war manam bo ci def ci ñaar yoyu baxna waye su tekentene li nga xamne mom moy karaw pokotani nak mom buddi ko moy li gën amma karaw naqi nak mom moy wat ko mom moy li nga xamantene mom moy li gën te mom moy li ragneeku am bu kon nak bu boba laaj bi moy ana lan motax pokatan ñu diko buddi amma at naq ñu diko wat boba dañu nan la waxon nañ la li nga xamantene mom mo nek ci naq gi ci li nga xamantene mom mo ci aju ci walu ci ni mu gëne ndax mom mo gën ci wërgu yaramu doomu adama bi amma li nga xamantene mom moy karaw pokatan fofu nak comme day faral di manam am xet go xamantene manam nit ñi duñ ko sopp niki nonu tamit ñak yi dañ fay faral di dajalo niki nonu tamit tilim tilim yi dañ fay gawa dajalo lol nak boko budde dang koy dag xel gi ci ciosan le niki nonu da ngay dag karaw gi manam da ngay tax ba dootu gawa sekkati ndax karaw su fekente na dang ko wat lol day degeural karaw gi te daf koy gawa sekkulo amma su fekente na nak dang ko buddi lol day tax ba karaw gi dootu gawa sekkati lolou manam niki nonu tamit da ngay dindi manam tilim tilim yi ci ciosan gañu ne manam do fa bayyi dara lolou moy li nga xamantene mom motax insha Allah ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi waxne da manam dadi yonal ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy buddi li nga xamantene mom moy karaw yi ci pokotani ci ba pare ñuy wat karaw yi nga xamantene ñom ñoy ci naqi gi loolu mom moy kon loolu tamit benen mas'ala la won bu dadi am fi tamit benen mas'ala mom moy li nga xamantene tamit mom la genn ci comme ku melne Jamaluddin al-Isnawi rahimahullah waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won karaw pokotan ndax hadith bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima ne anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu dan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nanam ci du'a al-istisqa bi manam yura mune rafa'a yadayhi fi du'a al-istisqa hatta yura bayad ibtayhi manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du fi yekiti loxom bi nga xamantene mom lay ñaan manam ñaanu baw naan bi manam ba nga xamantene dañu gis wexu pokatan yi manam lol niki nonu tamit hadith manam bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bin idha salla kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha salla faraja bayna yadayhi hatta yura bayad ibtayhi nonu tamit la nekke ci ñaari sahihi sahih imam al-bukhari wa sahih imam muslim rahmatullah alayhima ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sudan julli manam day dadi tekkale ñaari loxoy de koy yekiti tekkale ko bañu gis li nga xamantene mom moy wexu pokotani hadith bobu nak deg na len ci serignu jamono yi di weddi ne manam lolu amul ndax xana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won yere waye dañ koy tontu ne ko li hadith la bo xamantene sahaba yi radiyallahu anhum ñi nga xamantene ñom ño doon gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ño ko netale nonu kon bu boba ñun duñu def lulul ne deg nañ te top nañ am manak bu fekente ne dafa xamul hadith bi boba dañ nan lolou ngant la ci mom ndax mën nako baña xam waye nak li nga xamantene dal mom moy li deuguer su fekente ne hadith bi mom xam nako boba dañ nan ko dañuy dello sa wax lañuy wax lañuy dello waye waxu ñi nga xamantene ñom ñoy sahaba yi radiyallahu anhum kenn duko dello ndax sa xalaat bobu nga xalaat lolu kon moy ben manam lolu tamit benen masala la bo xamantene waye nak lolu non ñi nga xamantene ñom ñoy mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne dedet lolu amul ndax li nga xamantene mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam karawam bi bu fekenteene daf koy wat lu bari bu boba kay du tum ranke mos karaw pokatan mi mos dadi manam ñu ci ñuy gis wex wex bi ndax amul brotul ci ben hadith ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul ci ben téré bo xamantene téré bi doof na bayyi xel la ca ne ludul manam bo xamantene indina ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won karaw yoy amul won karaw nak astaghfirullah amul won karaw pokatan lolu moy li nga niki nonu tamit manam solo nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene manam ne ci hadith bu wër ne kana lahu wala bok rafa'a yaday ci benen riwaya hadith Anas radiyallahu anhu bu mu jumul ci mujabat imam at-tabarani la nek rahimahullah wala bok mu nek ci benen ci manam téré yi nga xamantene téré hadith yi la ala kulli halin hadith bi mu hadith bu deugar la comme niko imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah ta'ala waxe niki nonu nonu lako laye mune kana yura afrata ibtay manam dañuy gis manam couleur manam afar mom moy couleur bi nga xamne mom la souf ci di yor manam couleur bobu nga xamne da fay xawa chocolat touti jeng jëm ci ñuul lool non mune dañ ko daal gis te kon loolu day tektale kon ci anam gu leer ci na karaw gog nga xamantene mo nekkon ci pokotan bi amon nako lolu ala niki nonu bu fekente ne dañuy wax ne tamit manam wex wexu pokatan bi lolu buñ koy wax lolu mos amana manam dañ ko wax ngir woné rek manam ne pokatan bi dal lepp leray yep liñ gis ala kulli halin lolu dal amul lay bo xamantene day woné ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won karaw pokatan kon yi manam lu ci upp ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci buddi li nga xamantene mom moy karaw pokatan yoyu amna yoyu gis nañ ko kon ci kaw lolu ñu daadi gis ni manam gis nañu masala yi nga xamantene ñom ñoy juroom manam ñi juroom manam yi aju won ci juroom yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci manam li yenente bi sallallahu alaihi wasallam tuddu ci na al fitratu khams ni fitra dal juroom la manam juroom yi ñom ñoy yi gëna mag yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci sunan al fitra yi amna yenen way yoy insha allah taala dinañ ci ñew waye bala ñu ci ñew ñu dal di xol fi manam ci lenn ci lo xamantene buntu bi hadith bi ni askanonte nako ak li nga xamantene mom moy buntu bi ñuko duggal te moy yi nga xamantene ñom ñoy wax ci ay walu sobe bo xamantene mo xam day genné ci doom manam lo xamne da fay genné ci doomu adama niki masiyu comme ni nga xamantene non lako al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala tuddé dal di tuddé buntu bi babun fil madhi wa ghayri buntu bi daf ko def néna daf ko noxé ci walu masiyu ak lenen luddul mom manam yi xawnu rek mom atté te moy yi genné ci doomu adama wala bok ci yenen yo xamantene ay rap lañ wala bok manam dal lepp lo xamantene manam dana waral sobé manam bu boba dañ lay wax ne amna lo xamantene askanonte nako ak mom lu demé nek jong nit ki su fekente ne dafa xarafal dañ manam dañ ko jongal deret day genné ci mom bu boba lolu mu am masala yo xamantene daf ci aju man nit ki nonu budé lél wéyi tamit wé duñu genné ci mom té wéwo waxon nañu la néla manam bu fekente ni ci doomu adama la genné koku du doon sobé ndax doomu adama lepp lu genné ci mom du doon sobé ba mu dess xana ben walu ci shafi'i yi rahmatullah alayhim niki nonu karaw gi nga xamantene mom moy wadé ci mom su fekente da fay buddi pokatanam niki non day wat karaw nakam bu boba tamit yoy tamit ak niki wa ak bu fekente dafa dag li nga xamantene mom moy karaw yi nga xamné ñom ño nek ci ay nanom manam mustashi yoy tamit yenen manam mbolo ci shafi'i yi rahmatullahi alayhim dañu gis ne dafa nek sobe te lol mom moy li nga xamantene mom la al-muzani ak al-buwaiti ak ar-rabi' ak harmala rahmatullahi ala al-jami' nga xamne ñom ñoy talibe imam ash-shafi'i radiyallahu anhu yi gëna mag ñoy ñent ñoy ñoy talibe yi gëna mag rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a ñom ñep solo nañ ci imam ash-shafi'i rahimahullah ne manam karaw bu takaliko we ci doomu adama day dal mu je nek sobe bu boba tamit manam lolu bu waye al-Muzani rahimahullah solo wat nañ ci mom ne imam ash-Shafi'i niki non ar-Rabi' rahmatullahi alayhi solo nañ ci mom ci ñom ñaar ni ne imam ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala delu sina ci bobu mazhab manam delu sina ci bobu xalat lol motax al-imam al-Mawardi rahimahullah neena lolu mom moy mujj li nga xamne mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugër manam té loolu mom moy li gëna deugër manam moy né karaw doomu adamu su takaliko ci mom tamit duko taxa nek sobe waye amana manam loolu bok na ci léral masala bobu xeyna amana bok na ci li nga xamantene li ndariñ gëna mag ji nek ci baram hadith bi ni ci walu gi nga xamantene manam mom mo li depp ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko indi insha Allah taala yeneen yi ci dess dinañ ko indi benen bi mom moy tamit li nga xamantene manam karaw kon karaw gogu non borom xam xam yi rahmatullahi alayhim kon bu fekkentene wute lañ ci bu doomu adamay manam boba ci yeneen ñi dul yenen te bi sallallahu alayhi wasallam motax ñuy wax waye li nga xamantene mom la al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wax niki non al-Mawardi netale nako wala bok waxam ji lol lay junju moy li Shafi'i ñom ci seen bir rahmatullahi alayhim daf ci am ño xamantene dañu gis ne manam hatta karaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sabala ne te lolou moy len nat ci manam motax mbolo ci borom xam xam te bok na ci ñom al-Imam Badruddin al-Ayni rahimahullahu ta'ala de leena dugg ci lolou ne yemi na li nga xamantene mom lañ wax mu ne mbete nak am na ci ño xamantene ci ñom Shafi'i dem nañ ba tum rank seen waxit ba xawnuñu genn ci l'islam bi nga xamantene dañuy wax ne karaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sobela ah ala kulli halen li nga xamantene manam mom moy li aju ci bobu manam ci lolu li nga xamne mom danaka ijma la ci borom xam xam rahmatullah alayhim moy bu karaw yenente bi mom sallallahu alayhi wa sallam du sobe mu nakala mo neke sobe te li nga xamantene mom moy yenen yi ci yenen jëm bi yep sallallahu alayhi wa sallam ben du ci sobe subhanallah xolal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom dafa lab juge ci lu lab suñu borom subhanahu wa ta'ala labal ko ci mbolam tilim tilim yi ak mbolam tak tak yi hatta li nga xamantene mom moy deretam xassax du sobe te deret ñepp xamnañ ñu sobe la ci keneen kum mëna doon ak sa yu walé ci fu mëna joge yoy sobe lañ way yenente bi mom sallallahu alayhi wa sallam deretam du sobe ndax ki nga xamantene mom moy Abu Taybata al-Hajjama manam ko xamantene manam da doon gajj koku nan na deret yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki non Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma nan na deret yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lako Imam al-Hakim ak at-Tabarani ak al-Bayhaqi ak al-Bazzar rahmatullahi ala al-jami' solo ci sen téré hadisi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gaddu won ba nopi daldi jël deret joju daldi koy jox Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma fek mum khalala ndax mum bok na ci abadilay radiyallahu ta'ala an al-jami' nga xamantene ñom ay gone lañu won jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te bi nga xamantene ci lañu magge ci lañu nekké ñi nga xamne ñom ño jangal nit ñi sen diiné ñom ño fi deson di ubbé nit ñi ci sen diiné di leen ko jangal radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa ja'ala a'la al-jannati maswaahum wa ma'waahum Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma daldi ñew manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jël deret di jox ko ne ko am debal nga tour ko mu daldi dem xol gis ne dal deret yenente bi sallallahu alayhi wa sallam upp na tour fum ko soti rek manam day melni dafa ñakke worma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daldi koy faf naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu delu se mu ne ko ndax ana deret di foku tour ndax tour nga ko mu ne waw tour nako mu ne ko fan nga ko tour mu ne ko ci sama biir bi mu ne ko waylun laka minan nas waylun lin nas minka mu ne toskere ñel na nit ñi ci yow te toskere ñel na la ci nit ñi manam moy kep ku la laal kep ko xamantene laal na la xamal ni musiba dal nako lolu am manam kep ko xamantene laal na la ci manam mi ngi lay jema gañ wala mi ngi lay jema def lu bon lolu mom moy musiba dal nako té lolou yow it xamna ni mom du ñak amna ño xamantene dinañu lako doy ma def manam ndax lan ndax deret gi nga xamantene mom nga naan waye wax ko ne ko li nga xamantene def nga ko dafa haram té niki nonu ñeneen ñi nga xamantene naan nañ ko comme ki mala wax sa nga xamne gajj kat bobu la won niki nonu imam sayyidina ali radiyallahu anhu nga xamantene mom tamit nanon na deretu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ci ñoom ku yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na li nga manam li nga def haram na sama deret ji manam mom nek na lo xamantene dafa sobeu dedet waye daf leen di saxal ci li nga xamantene mom lañu def niki nonu manam al hakim ak al manam niki nonu al hakim ak at tabarani ak al darqutni ak al bayhaqi rahmatullahi ala al jami' ñom ñep solo na